นายล้วนกับนางน้อมเนี่ยถึงจะเป็นชาวนาก็จริงแต่ว่าก็มีฐานะร่ำรวยมากมีที่นาหลายร้อยไร่แล้วก็มีลูกสาวแสนสวยอยู่คนหนึ่งชื่อบุญยืนบุญยืนเนี่ยเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในละแวกบ้านย่านนั้นสวยทั้งรูปร่างหน้าตาผิวก็สวยกิริยามารยาทก็ดีงดงามสมเป็นกุลสตรีแล้วพอความงามของเธอเนี่ยก็ทำให้ทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยในถิ่นเดียวกันต่างถิ่นก็พากันมาผูกสมัครรักใคร่กันอย่างมากมายแต่ว่านายล้วนกับนางน้อมก็พยายามจะเลือกเฟ้นผู้ชายที่นิสัยดีมีความขยันขันแข็งมาเป็นลูกเขยแต่ว่าบุญยืนไม่สนใจผู้ชายเหล่านั้นเลยนอกจากนายปลื้มเพราะว่านายปลื้มเป็นหนุ่มรูปหล่อช่างพูดช่างเอาใจทำให้บุญยืนปลื้มได้ทั้งวันนายล้วนนางน้อมก็พยายามขัดขวางเพราะว่านายปลื้มนี่เป็นพวกขโมยลักวัวลักควายชาวบ้านเป็นอาชีพแถมยังเป็นนักเลงการพนันอีกด้วยเมื่อถูกขัดขวางมากๆเข้าในปลื้มก็เลยชวนบุญยืนหนีไปด้วยกันทำให้พ่อกับแม่เศร้าโศกเสียใจมากเวลาผ่านไปหลายวันในปลื้มก็พาบุญยืนกลับมาขอขมาลาโทษต่อพ่อแม่ใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถึงแม้จะไม่พอใจลูกเขยแต่ก็ตัดลูกสาวตัวเองไม่ขาดเพราะความรักลูกบุญยืนน่ะมันเปรียบเสมือนแก้วตาและดวงใจและแกก็หวังเอาไว้ว่าในปลื้มคงจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อต้องมาอยู่ร่วมชายคากับพ่อตาแม่ยายซึ่งเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนธรรมะธรรมโอซ้ำยังขยันอดทนครอบครัวนี้เขาชอบทำบุญสุนทานอยู่เสมอแล้วบุญยืนก็มักจะพาในปลื้มไปทำบุญที่วัดบ่อยๆก็ทำให้ในปลื้มรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าเพื่อนๆไม่กล้ามาหาเพราะว่าเกรงพ่อตาแม่ยายในปื้มอึดอัดหนักเข้าก็เลยชวนบุญยืนไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของตัวแต่ว่าบุญยืนไม่อยากไปนายล้วนกับนางน้อมก็เป็นห่วงกลัวว่านายปลื้มเดี๋ยวแยกบ้านแล้วจะพาลูกสาวไปตกระกำลำบากก็เลยยื่นข้อเสนอให้ไปอยู่ที่ที่นาของแกซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็ยกที่นาแปลงนั้นให้เป็นสินสมรสพร้อมกับปลูกเรือนหอให้อีกหลังนึงทั้งทรัพย์สินบริวารก็แบ่งให้ครบถ้วนเพราะว่าหวังว่านายปลื้มคงจะกลับตัวเป็นคนดีเมื่อเป็นอย่างนี้เพื่อนๆของนายปลื้มแต่ก่อนนี้ก็ไม่กล้ามาตอนนี้นายปลื้มไปปลูกบ้านอยู่เองแล้วทีนี้มากันไม่ได้ขาดมีการเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งกันทุกวันทุกคนต่างก็ชื่นชมบารมีของนายปลื้มที่กลายเป็นเศรษฐีย่อยๆโดยไม่คาดฝันไม่นานต่อมาในปลื้มก็หันกลับไปเล่นการพนันแล้วก็ลักขโมยวัวควายอีกเหมือนเดิมในปลื้มเสียการพนันมากรายได้ที่ได้จากการขโมยวัวควายก็ไม่พอเล่นก็เลยแอบเอาโฉนดที่นาจำนวนร้อยไร่เศษๆเนี่ยไปจำนองแล้วเสร็จแล้วปีนั้นเองบุญยืนก็ตั้งท้องพอครบกำหนดคลอดก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายในปลื้มก็ดีใจมากนะหวังว่าลูกชายโตขึ้นจะถ่ายทอดวิชาขโมยวัวขโมยควายให้วิชางัดแงะส่วนบุญยืนนายล้วนนางม่อมก็ดีใจก็ได้ลูกหลานเป็นผู้ชายหวังจะให้บวชเป็นญาติกับพระศาสนาจะได้เกาะชายผ้าเหลืองอย่างคำโบราณเขาว่าไว้ก็ตั้งชื่อให้ว่าบุญปลูกเด็กชายบุญปลูกก็เติบโตขึ้นตอนนั้นอ้วนท้วนจำม่ำแก้มยุ้ยผิวขาวน่ารักน่าชังตอนนั้น5ขวบแล้วนายล้วนนางน้อมแล้วก็บุญยืนเนี่ยซึ่งเป็นแม่ก็ได้ปรึกษากันว่าพอลูกโตเป็นผู้ใหญ่เกรงว่าบุญปลูกเนี่ยมันจะไปรับเอาอิทธิพลเลวๆของพ่อมันมานายล้วนและนางน้อมก็เลยคิดจะเอามาเลี้ยงซะเองจะได้เป็นเพื่อนแก้เหงาด้วยเพราะตัวเองก็แก่มากแล้วบุญยืนก็เห็นดีด้วยวันต่อมานายล้วนกับนางน้อมก็พากันมาหานายปลื้มลูกเขยก็เจรจาขอบุญปลูกไปเลี้ยงเองแต่นายปลื้มไม่ยอมนะแม้ว่านายล้วนจะชี้แจงว่าเมื่อเติบใหญ่จะให้บวชเรียนเมื่อศึกออกมาก็จะจัดการแต่งงานให้แล้วก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้ด้วยนายล้วนกับนางน้อมพยายามชี้แจงเหตุผล 108,000 ประการแต่นายปลื้มก็ยังใจแข็งเขาก็อ้างว่าเขาก็รักลูกมากเหมือนกันที่สำคัญก็คือบุญปลูกเป็นผู้ชายหวังจะให้เดินตามรอยพ่อก็เพราะว่านายปลื้มนี่กำลังเมามันในการพนันนะ เห็นว่าการพนันน่ะมันสามารถทำเงินทำทองได้ดีเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแล้วก็มีความสุขจากการไปด้อมด้อมมองมองคอยลักขโมยวัวควายของชาวบ้านเขาเหมือนกับพวกโรคจิตผลของการเจรจาระหว่างพ่อตากับลูกเขยไม่สามารถจะตกลงกันได้นายล้วนพ่อตาก็เลยยื่นข้อเสนอให้ใหม่คือจะยกที่นา100ไร่แล้วก็ควายอีก10ตัวให้กับนายปลื้มทันทีนี้นายปลื้มยินยอมยกบุญปลูกให้เป็นลูกบุญธรรมนะนายปลื้มจะเอานานี่ไปทำอะไรก็ได้จะไม่คัดค้านเลยพอได้ยินข้อเสนออย่างนี้นายปลื้มซึ่งรักลูกสุดชีวิตก็เริ่มใจอ่อนก็คิดในใจว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียลูกของเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับคนอื่นก็ตากับยายเขาแท้ๆแถมยังร่ำรวยเป็นเศรษฐีอีกด้วยเราก็มีแต่ได้ก็ได้ลูกเดียวนายปลื้มก็เลยตัดสินใจยอมให้ลูกไปอยู่กับนายล้วนนางน้อมเพราะความโลภของเขานั่นเองหลังจากนั้นมานายปลื้มและบุญยืนก็ครองรักกันมาเป็น10ปีบุญยืนก็ให้กำเนิดลูกชายบุญปลูกบุญรับจำลองนะเพื่อนของนายปลื้มก็ยังชมออกปากชมนายปลื้มบอกเอ้ยบุญของเองไว้ปลื้มเองมีแต่ลูกชายนะจะได้เปิดบ่อนเล่นไพ่ให้ลูกเองเป็นคนคุมบ่อนไงส่วนบุญยืนก็ได้แต่คิดว่าจะเป็นบุญหรือบาปของเรากันแน่ที่มีลูกเป็นแต่ผู้ชายเพราะว่าพี่ปลื้มเนี่ยเริ่มฝึกให้ลูกๆเล่นการพนันตั้งแต่ยังเด็กแล้วเราก็ไม่มีทางจะคัดค้านได้เลยตอนนั้นบุญรับคนที่สองนี่มีอายุได้10ขวบนะแล้วน้องก็อายุไล่เลี่ยกันลงมาถ้าหากวันไหนในปลื้มออกขโมยวัวขโมยควายถ้าฝนไม่ตกเขาจะพาลูกไปด้วยช่วงนั้นเรื่องการพนันนี่ในปลื้มมือขึ้นหรือว่าค้าขายวัวควายที่ได้มาเนี่ยมันช่างมีแต่กำไรทั้งนั้นก็ทำให้ลูกๆติดอกติดใจบุญยืนก็ได้แต่สลดหดหู่ใจเกรงว่าสักวันหนึ่งผลกรรมอาจจะตามสนองสมัยก่อนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเข้าไปไม่ถึงในปลื้มก็ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายจนตัวเองมีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีอิทธิพลมากต่อมาบุญปลูกลูกชายคนโตอายุครบ20ปีบริบูรณ์นายล้วนและนางน้อมก็พาหลานชายสุดที่รักไปฝากท่านสมภารในระหว่างที่เตรียมตัวจะบวชบุญปลูกก็ขยันท่องบนตำรับตำราจนเป็นที่เอ็นดูของท่านสมภารและพระภิกษุทุกรูปในวัดอีกทั้งยังเป็นที่รักของเพื่อนๆ เพราะว่าบุญปลูกเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุญยืนก็ชื่นชมบุญบารมีลูกชายคนนี้เหลือเกินเพราะว่านางหวังเอาไว้ในใจว่าเมื่อลูกบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็จะมีกิริยาที่สำรวมสง่างามคงจะเป็นที่น้อมนำใจผู้เป็นพ่อให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้วันขึ้น15ค่ำเดือน3ก็จะเป็นวันบวชพระแล้วนายล้วนกับนางน้อมซึ่งเป็นตากับยายก็ขอร้องแกมบังคับไม่ให้นายปลื้มลูกเขยไปในงานบวชครั้งนี้เพราะเกรงว่านายปลื้มจะพาเพื่อนๆของเขาไปดื่มสุรายาเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันในงานเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนของในปลื้มนี่ล้วนแล้วแต่ผีการพนันครอบงำเท่านั้นน่ะมีการหักหลังกันทั้งเล่ทั้งเหลี่ยมทั้งคมนอกฝักในฝักจนสุดที่จะบรรยายในปลื้มก็รับปากว่าจะไม่ไปเพราะว่าลูกชายคนที่สองคนที่สามตากับยายก็มาขอแต่ในปลื้มไม่ให้บอกว่ายกให้ไปคนหนึ่งแล้วคือบุญปลูกนั่นแล้วจะไม่ทวงสิทธิ์อะไรว่าอย่างนั้นวันนั้นเป็นคืนวัน13ค่ำลูกชายก็อยู่ที่วัดเตรียมบวชนายปลื้มก็คงอยากจะคุยกับลูกชายให้สมรักก็เลยไปหาลูกชายที่วัดนั่งคุยอยู่หน้ากุฏิท่านสมภารเห็นอย่างนั้นก็พูดเปรยๆออกมาบอกว่าบุญปลูกเอ้ยเข้านอนแต่หัวค่ำเถอะลูกพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพราะที่บ้านเขาจะเริ่มงานแล้วแล้วยังจะต้องรับแขกอีกเยอะพักผ่อนเอาแรงเถอะบุญปลูกก็บอกว่าครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมขอนั่งคุยกับพ่อผมสักครู่ครับ หลวงพ่อท่านได้ยินอย่างนั้นก็เลยเข้าจำวัดก่อนนายปลื้มนั่งคุยกับลูกชายที่วัดเห็นว่าไม่สะดวกก็ชวนบุญปลูกไปคุยกันต่อที่บ้านแต่ว่าบุญปลูกก็ไม่อยากไปนายปลื้มก็อ้อนวอนบอกไปเถอะลูกเอ๋ยเป็นไรหรอกลูกชายพ่อจะได้บวชเนี่ยพ่อก็ดีใจด้วยจะได้ไม่เป็นคนดิบเหมือนพ่อพ่อน่ะอยากจะอยู่ใกล้ๆลูกสักพักเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านจะได้คุยกับน้องกับแม่เขาด้วยไงเออพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีพอได้ฟังคำขอร้องของพ่อบุญปลูกก็ใจอ่อนก็คิดว่าบ้านน่ะอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่ก็เลยตกลงใจไปกับพ่อเดี๋ยวผมไปขออนุญาตหลวงพ่อก่อนนะครับไปบอกหลวงพ่อว่าเดี๋ยวผมจะไปบ้านสักเดี๋ยวเอ้ยไม่ต้องหรอกลูกไปเดี๋ยวขากลับพ่อมาส่งลูกพอไปถึงบ้านทุกคนในบ้านก็พากันดีใจโดยเฉพาะบุญยืนซึ่งเป็นแม่ชื่นชมยินดีกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไม่ขาดปากเลยพอคุยกันหอมปากหอมคอดีแล้วบุญปลูกก็ลาทุกคนเพื่อจะกลับวัดเดี๋ยวผมลาแม่แล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะตื่นท่านสั่งไว้ว่าไม่ให้ออกไปไหนเพราะว่าใกล้วันบวชแล้วนายปลื้มก็บอกว่าเออกลับก็กลับเดี๋ยวพ่อไปส่งลูกว่าแล้วนายปลื้มก็พาลูกเดินลงบันไดมาเออคืนนี้เดือนหงายดีจังเลยไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้นะบุญปลูกก็ก้มลงมองหารองเท้านายปลื้มก็ฟักไฟแช็กออกมาจุดนะให้ลูกเห็นสว่างสว่างนะก้มลงส่องดูรองเท้าเสร็จแล้วบุญปลูกก็ยืนขึ้นเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงสามนัดซ้อนๆครับปืนดังมาจากไหนยิงใครสักครู่ครับเสียงปืนสามนัดซ้อนๆเสียงร้องโอยร่างของบุญปลูกสุดหวบลงกองกับพื้นแล้วก็มีเสียงร้องตะโกนมาจากป่ากล้วยข้างบ้านบอกเฮ้ยผิดตัวแล้วก็มีเสียงวิ่งหายไปนายปลื้มตอนนั้นไม่ได้สนใจมัวแต่พะวงกับร่างของลูกชายเสร็จแล้วแม่บุญยืนก็ถลามาที่บันไดพร้อมกับไฟฉายติดมือมาด้วยในใจของบุญยืนน่ะคิดว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยต้องเป็นนายปลื้มเพราะว่านายปลื้มน่ะมีคนปองร้ายมีศัตรูมากแต่ว่าใจก็สังหรณ์ถึงลูกชายก็ร้องถามว่าบุญปลูกเป็นยังไงบ้างลูกพอลงมาถึงส่องไฟฉายถึงได้รู้ว่าเป็นลูกชายบุญยืนก็โผเข้าหารำพันนะใครทำลูกแม่อย่างนี้ใครใจร้ายทำลูกฉันอย่างนี้นางก็กอดศพลูกร้องไห้รำพันเหมือนกับใจจะขาดตามไปด้วยฝ่ายนายล้วนนางน้อมสองตายายเมื่อมีคนมาบอกว่าบุญปลูกโดนยิงอยู่ที่บ้านในปลื้มแกก็กระหืดกระหอบงกงกเงินเงินมาพร้อมกับคนนำทางพอใกล้เขตบ้านก็เห็นแสงตะเกียงเจ้าพายุได้ยินเสียงคนร้องไห้สองตายายก็รีบเดินจำอ้าวเอาอ้าวโดยที่สังขารและความแก่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินครั้งนี้เลยพอมาถึงได้รู้ว่าบุญปลูกสิ้นใจเสียแล้วสองตายายก็ร้องไห้รำพันจนทุกคนอดน้ำตาไหลไม่ได้นะรำพันจนเป็นลมหมดสติไปถึงงานศพของบุญปลูกจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามตาล้วนและยายน้อมก็ยังเศร้าโศกเสียใจไม่สางซาเอาแต่นั่งกอดผ้าไตรจีวรพร่ำรำพันจนในที่สุดก็ล้มป่วยแล้วก็หมดบุญในเวลาที่ห่างกันเพียง2เดือนแต่ก่อนที่จะสิ้นชีวิตก็ได้เรียกนายปลื้มแล้วก็หลานๆเข้าไปหาเสร็จแล้วแกก็บอกว่าพ่อปลื้มเอ้ยไรนาสาโทที่พ่อกับแม่มีอยู่ไม่อาจจะนำติดตัวตามตนไปด้วยได้พ่อจะโอนให้เป็นชื่อของลูกแล้วก็หลานๆแต่ว่าพ่อกับแม่มีข้อแม้ที่จะแลกเปลี่ยนพ่อจะขออะไรผมก็บอกมาเถอะผมยินดีทำให้พ่ออยากให้พ่อปลื้มกับหลานๆหยุดเล่นการพนันเลิกลักขโมยวัวควายและขอให้หลานๆได้บวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุญปลูกแล้วก็ตากับยายด้วยนะในปลื้มก็รับปากแล้วก็จำคำพูดได้เสมอแต่ในปลื้มก็เลิกไม่ได้ เมื่อลูกชายเติบโตขึ้นในปลื้มก็พาไปด้วยทั้งหมดเลยแต่ว่าสำหรับคนที่สองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปด้วยเพราะว่านิสัยเขาคล้ายมาทางแม่มากกว่าแต่ก็ไม่กล้าขัดใจพ่อระยะนั้นในปลื้มฆ่าทุกคนที่เขาสงสัยว่าเป็นฆาตกรฆ่าบุญปลูกลูกชายแล้วบางทีตอนนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ชักจะยื่นมือเข้าไปถึงบ้างแล้วการขโมยวัวขโมยควายก็โดนจับได้อยู่บ่อยๆเล่นการพนันก็ถูกจับบางครั้งก็ถูกจับทั้งพ่อทั้งลูกบางครั้งก็จับได้แต่ในปลื้มคนเดียวเมื่อเหตุการณ์ผันแปรเป็นอย่างนี้ที่ไร่ที่นาที่มีอยู่ก็ต้องขายไปประกันตัวในปลื้มบ้างประกันลูกชายบ้างขายเอาเงินไปเดินเรื่องสู้คดีความบ้างในที่สุดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายมหาศาลก็ร่อยหรอลงแล้วเพื่อนๆก็ไม่ไว้วางใจในปลื้มก็หมดอำนาจสิ้นอิทธิพลและฐานะยากจนลงนะปีต่อมาบุญรับลูกชายคนรองมีอายุครบกำหนดบวชบุญรับก็บอกกับพ่อบอกว่าพ่อครับปีนี้ผมอายุ20แล้วครบบวชแล้วผมอยากจะบวชผมยังจำคำขอร้องของตากับยายได้ผมก็ทำความไม่ดีมามากอยากจะบวชจะได้ไม่เสียแรงเกิดมาเป็นลูกผู้ชายบุญยืนได้ฟังลูกพูดอย่างนั้นก็ดีใจมากก็ถามว่าแล้วจะบวชนานไหมลูกฮะบุญรับก็ถ้าหากว่าบวชแล้วสบายดีแต่ผมอาจจะไม่สึกเลยก็ได้แม่บุญยืนฟังอย่างนั้นก็ดีใจจนน้ำตาไหลก็ชวนในปลื้มพาลูกไปฝากท่านสมภารที่วัดเพราะว่าอีกประมาณ2เดือนเนี่ยชาวบ้านเขาจะจัดบวชนาคหมู่ซึ่งเขามีเป็นประจำทุกปีโดยจะบวชพร้อมกันที่วัดหนองบัวเมื่อเข้าอยู่ในเขตของวัดนาคบุญรับก็มันอ่านมันทบทวนบทสวดต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำจนสมภารแล้วก็เพื่อนๆชมสมภารนี่สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้นาคบุญรับออกนอกเขตวัดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกนาคบุญรับก็เชื่อฟังทุกอย่างวันขึ้น14ค่ำก็จะเป็นวันสุกดิบของงานเขาเรียกวันทำขนมจีนคืนวัน13ค่ำนั่นแหละญาติพี่น้องมาช่วยกันต้มน้ำยาทำขนมจีนเพื่อจะได้เอาไว้เลี้ยงแขกพรุ่งนี้ตอนนั้นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งยังหัวค่ำอยู่นาคบุญรับนี่อยู่ที่วัดอาบน้ำเสร็จก็จัดเตรียมเสื้อผ้าเอาไว้ใส่พรุ่งนี้แต่ว่ากางเกงแต่ละตัวก็เก่าก็เลยนึกอยากจะได้กางเกงใหม่ๆสักตัวพอดีมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นเพื่อนนาคด้วยกันที่มาอยู่วัดด้วยกันเนี่ยเดินมาเป็นกลุ่มนาคบุญรับก็ออกไปถามว่าจะไปไหนกันน่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปกินโจ๊กที่หัวตลาดกันน่ะเดี๋ยวผมออกไปด้วยคนนะยังหัวค่ำอยู่ร้านค้ายังไม่ปิดผมอยากจะได้กางเกงใหม่สักตัวเฮ้ยอย่าดีกว่านะหลวงพ่อเขาสั่งไว้ไม่ให้บุญรับออกนอกเขตวัดไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรนะผมไปคนเดียวเมื่อไหร่ละไปด้วยกันทั้ง6คน7ทั้งผมเนี่ยนะให้ผมไปด้วยนาคทุกคนก็มองตากันแล้วก็ออกเดินโดยที่ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวพอไปถึงตลาดนาคบุญรับก็แยกตัวออกจากเพื่อนๆ เพื่อไปซื้อกางเกงเสร็จแล้วก็กลับมากินโจ๊กที่เพื่อนๆสั่งไว้ให้อิ่มแล้วก็เดินกลับกันก็เดินเรียงแถวกันเรียงหนึ่งมาเลยนาคบุญรับก็เดินเป็นคนที่6มีเพื่อนนาคอีกคนนึงเดินห้อยท้ายเป็นคนที่7เสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งปั่นจักรยาน2ล้อมาด้วยความเร็วมากจักรยานคันหนึ่งก็แฉลบลงมาเฉี่ยวขาตรงน่องร้อยหวายของนาคบุญรับล้มลงถึงกับสลบแล้วเพื่อนๆก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อนคนนึงก็รีบมาบอกนายปลื้มแล้วก็นางบุญยืนพอไปถึงโรงพยาบาลนางพยาบาลก็ถามว่าขอโทษเถอะค่ะคุณเป็นญาติของนายบุญรับหรือเปล่าคะบุญยืนก็บอกว่าใช่ค่ะดีฉันเป็นแม่ของนาคบุญรับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนาคบุญรับล้มศีรษะน็อกพื้นเลือดข้างในสมองสิ้นใจแล้วค่ะ แม่บุญยืนเนี่ยโผล่ไปยังร่างลูกชายที่นอนอยู่บนเตียงปากก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงลูกฉันยังไม่ตายบาดแผลอะไรก็ไม่มีจะตายได้ยังไงลูกฉันยังไม่ตายลูกฉันจะต้องบวชต้องบวชให้แม่นะลูกนะจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่เขา ให้ตาให้ยายด้วยบวชให้แม่นะนางคร่ำครวญวิงวอนต่อร่างของลูกชายที่ไร้วิญญาณอย่างน่าสมเพชแล้วของกินของใช้ที่เตรียมไว้สำหรับงานบวชก็กลายเป็นจัดงานศพแทนเจ้าของจักรยานคันที่ว่ามาชนนั้นถูกตำรวจจับตัวได้ก็รู้ว่าเป็นนาคที่จะบวชนาคหมู่พร้อมกันในครั้งนี้แต่ว่าจะบวชกันคนละวัดเนี่ยโบราณเขาบอกว่าโบราณว่าใกล้บวชมักมีมารอย่าเดินเล่นยามวิกาลมารคอยมองนี่เขาพูดกันมานานนักหนาแล้วนะเมื่องานศพผ่านไปในปลื้มก็เริ่มรู้สึกสำนึกตัวเมื่อทบทวนเหตุการณ์ต่างๆว่าทำไมตัวเองถึงต้องเสียลูกชายไปถึงสองคนเขาเลิกเล่นการพนันเลิกลักขโมยเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความทุจริตสองคนผัวเมียก็มักจะมาคุยกับท่านเจ้าอาวาสบ่อยๆเริ่มรู้จักบาปบุญคุณโทษเริ่มรู้ว่ากรรมมีจริงแต่ช่วงนี้ก็เหมือนกรรมตามสนองทันตาเห็นวันหนึ่งขณะที่ในปลื้มนอนหลับอยู่ดีๆตำรวจก็มาปลุกแจ้งข้อหาว่าขโมยวัวควายมาฆ่าแล้วก็พาไปดูหลักฐานต่างๆก็มีหัววัวมีหนังแล้วก็เลือดสดๆแดงฉานแสดงว่าสัตว์นั้นเพิ่งจะถูกฆ่าซึ่งความจริงแล้วในปลื้มไม่ได้ทำแต่ว่าถูกใส่ร้ายจากคนอื่นแล้วระยะนั้นในปลื้มจะโดนจับเป็นประจำเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้ที่นาที่เหลือน้อยอยู่แล้วก็ถูกขายเอาเงินไปประกันตัวสู้คดีแต่ในปลื้มก็ไม่ได้สืบเสาะว่าใครเป็นคนเอาหลักฐานเหล่านั้นมากองไว้ไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนไปแจ้งตำรวจเพราะว่ารู้ดีว่าบัดนี้กรรมได้ตามมาสนองเขาแล้วแล้วก็รู้ดีว่าที่ลูกชายโดนยิงนะแท้จริงฆาตกรไม่ได้ตั้งใจจะยิงลูกเขาแต่จงใจจะปิดชีวิตตัวเขาเองต่างหากแต่เผอิญลูกมารับเคราะห์แทนต่อมาความเจริญก็เข้าสู่หมู่บ้านถนนสายกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยก็ตัดผ่านอำเภอหนองบัวนายจำลองลูกชายคนสุดท้องของนายปลื้มกับนางบุญยืนก็มีอายุครบบวชอีกนางบุญยืนก็เรียกลูกชายแล้วก็นายปลื้มมาปรึกษากันบุญยืนก็บอกว่าจำลองเอ้ยปีนี้อายุครบบวชแล้วนะลูกแม่เห็นท่องเจ็ดตำนานลูกคิดจะบวชเหรอครับแม่ผมตั้งใจผมจะบวชครับแม่คิดว่าอย่าบวช ดีกว่าลูกพี่ชายของลูกทั้งสองคนก็ตายในวันทำขนมจีนทั้งสองคนเลยแม่ว่าลูกอย่าบวชเลยนะแม่ไม่อยากให้วันนั้นมาถึงแม่ให้ผมบวชเถอะแม่ผมบวชแล้วผมจะไปอยู่วัดสวนบัวร่วงที่นั่นเขามีงานปฏิบัติธรรมผมเคยไปหาท่านเจ้าอาวาสแล้วที่นั่นสงบเยือกเย็นดีบางทีผมอาจจะไม่สึกก็ได้นะครับแม่ถ้าบวชแล้วแม่ไม่ห่วงหรอกแต่ช่วงจะบวชนี่สิอย่าห่วงเลยนะบุญยืนเอ้ยคนเรามันจะเหมือนกันหมดทุกคนได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอยากบวชจริงๆก็เอาไว้อีกปี2ปีแล้วค่อยบวช ดีไหมลูกไม่เอาว่าแม่บวชปีนี้เหอะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาบวชปีนี้ทั้งนั้นเลยสองผัวเมียพาลูกชายไปฝากหลวงพ่อหลวงพ่อก็อึกอักไม่ว่าอะไรแต่ก็รับไว้เป็นการบวชนาคหมู่เดือน3มีงานบวชนาคหมู่เป็นประจำทุกปีคืนวันทำขนมจีนมาถึงอีกแล้วพอถึงเดือน3ซึ่งมีงานบวชนาคหมู่เป็นประจำทุกปีคืนวันนี้ตามบ้านนาคเขาก็จะมีการต้มน้ำยาทำขนมจีนเช่นเคยช่วงเวลา5โมงเย็นวันนั้นนาคจำลองก็ชวนเพื่อนไปรับแฟนของตนที่เขาเรียกว่าสีกานาคซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านสีกานาคนี่อยู่ห่างไปประมาณสัก20กิโลนะพอไปถึงบ้านแฟนสาวก็บอกว่าเดี๋ยวพี่กลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเดี๋ยวพี่ชายฉันจะเอารถไปส่งพ่อกับแม่ก็จะไปด้วยพี่เอามอเตอร์ไซค์มาแค่คันเดียวซ้อนท้ายกันมาทั้ง3คนแล้วกลับไปก่อนเถอะนาคจำลองกับเพื่อนก็พากันกลับก็บึ่งมอเตอร์ไซค์มาตามถนนสายเอเชียขณะที่มาได้ประมาณได้ครึ่งทางตอนนั้นใกล้จะค่ำแล้วมีรถคันนึงวิ่งมาเสยท้ายรถมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุให้ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์พุ่งตกลงไปข้างถนนก็โดยที่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ารถที่ชนนั้นเป็นรถอะไรด้วยซ้ำ พื่อนของนักจำลองสลบอยู่ครู่ใหญ่ถึงได้ฟื้นเสร็จแล้วเพื่อนก็มาโบกรถแต่ไม่มีรถคันไหนหยุดรับเลยจนกระทั่งรถของสีกานาคเนี่ยเขาตามมาเนี่ยผ่านมาเห็นก็จำได้ก็หยุดรถลงไปดูเห็นว่านาคจำลองยังสลบอยู่ก็นำส่งโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วก็บอกว่าในจำลองคอหักแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับทุกคนก็นำศพนาคจำลองกลับไปบ้านซึ่งมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันโขลกแป้งขนมจีนบ้างก็จับโน่นจับนี่กันวุ่นวายโอลมันเมื่อรถแล่นเข้าไปจอดเพื่อนสองคนก็ช่วยกันหามร่างที่ไร้วิญญาณของนาคจำลองลงจากรถผู้คนก็แตกตื่นวิ่งมาดูพร้อมกับคำถามว่าตายหรือเปล่าตายหรือเปล่านางบุญยืนได้ยินเสียงคำว่าตายนี่รู้สึกเสียวปราบเข้าไปในหัวใจก็ลุกขึ้นจากที่ที่กำลังจัดผ้าไตรจีวรอยู่รีบเดินไปดูมองไปยังร่างที่ถูกหามมานั้นด้วยอาการตกตะลึงตาเบิกโพลงจนกระทั่งคนหามศพเนี่ยต้องหยุดยืนอยู่กับที่ต่อหน้าของนางบุญยืนสักครู่หนึ่งดวงตาของนางก็เป็นปกติเงียบสงบไม่มีเสียงหรือว่าคำพูดใดๆเล็ดลอดออกจากปากแม้แต่คำเดียวบุญยืนก็มองร่างนั้นอย่างสงบนิ่งน้ำตาแม้แต่หยดเดียวก็ไม่ไหลสักครู่หนึ่งนายปลื้มซึ่งเป็นพ่อก็เข้ามาจับแขนแล้วก็บอกว่าเขาสิ้นใจแล้วล่ะบุญยืนบุญยืนพยักหน้าช้าๆกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเคืองเสร็จแล้วก็บอกกับนายปลื้มบอกว่าฉันรู้แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงอีกจนได้ฉันเตรียมใจรับกับมันไว้แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถอนหายใจไปตามๆกันก็ช่วยกันหามศพขึ้นไปบนบ้านจากวันนั้นเป็นต้นมานางบุญยืนก็มีอาการมือลอยวันหนึ่งก็เข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วกราบนมัสการเรียนหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันมาขอบวชชีเจ้าคะเจริญพรเลยโยมโยมตัดสินใจแน่แล้วเหรอเจ้าค่ะดิฉันใคร่ครวญและไตร่ตรองดีแล้วลูกเข้ามาอาศัยท้องดิฉันเกิดแล้วเขาก็ทิ้งดิฉันไปตายแล้วเขาก็ไปแต่ตัวพอดีนายปลื้มก็เข้ามากราบนมัสการก็เรียนว่าจะขอบวชอีกคนจะเอาอย่างนั้นเหรอโยมปลื้มอนุโมทนาด้วยนะผมบวชแล้วจะขอไปอยู่ที่วัดสวนบัวร่วงนะครับหลวงพ่อผมอยากจะปฏิบัติธรรมอยู่ในที่ที่สงบลูกมันเคยบอกว่ามันอยากจะไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวผมจะไปอยู่แทนดีใจด้วยนะโยมปลื้มถึงแม้ว่าโยมจะเคยทำกรรมไม่ดีไว้มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลบางจำพวกมามืดแต่ไปสว่างโยมปลื้มกับโยมบุญยืนเนี่ยก็สงเคราะห์ลงในบุคคลจำพวกนี้ล่ะนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในปลื้มก็บอกว่าผมเห็นประจักษ์แล้วครับหลวงพ่อว่าคนเราเมื่อตายแล้วนี่ไม่ได้เอาสิ่งของอะไรติดตัวไปได้เลยแม้กระทั่งร่างของตัวเองมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามไปได้ทุกวันนี้ผมเหลือเพียงแค่ที่บ้านกับบ้านแล้วก็ยุ้งข้าวผมตั้งใจจะขายเอาเงินเข้าวัดครับอนุโมทนาด้วยโยมคืนวันนั้นสองผัวเมียก็นอนที่วัดเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าแต่ตอนดึกคืนวันนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับก็มีแสงไฟลุกขึ้นเห็นเปลวแดงฉานพุ่งสู่ท้องฟ้ามีเสียงคนร้องคนวิ่งกันโอลมันไฟไหม้บ้านและยุ้งข้าวของนายปลื้มจนหมดสิ้นแล้ววันใหม่ก็มาถึงนายปลื้มนางบุญยืนก็บวชโดยที่ไม่มีอะไรให้เป็นห่วงไม่มีเครื่องข้องใดๆทั้งสิ้นเมื่อบวชแล้วแม่ชีบุญยืนกับพระปลื้มภิกษุรูปใหม่ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงปีพุทธศักราช2531ในช่วงต้นปีพระปลื้มก็มรณภาพลงภายใต้ร่มกาสาวพัสด้วยอาการสงบแล้วถึงพอช่วงปลายปีแม่ชีบุญยืนก็เสียชีวิตลงเช่นเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังหลวงตาปลื้มและแม่ชีบุญยืนมีลูกชายด้วยกันถึง3คน ทำไมทุกคนถึงต้องตายในวันใกล้จะถึงวันบวชลูกชายทั้งสามคนอยากบวชอายุก็ยังน้อยแต่ก็ไม่ได้บวชแต่หลวงตาปลื้มซึ่งเป็นคนเลวและมีอายุมากกลับได้บวชในบวรพุทธศาสนาท่านผู้ฟังนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาคิดเป็นการบ้านกันหน่อยนะครับสิบตรีพศนี่เป็นคนเมืองเพชรบุรีแกจบจากโรงเรียนในสิบมาได้สัก 2-3 ปีแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวกับแม่สมบุญสาวแม่กลองคนทั้งสองก็ได้มาอยู่ร่วมกันที่บ้านพักทหารแถวแถวพญาไทกรุงเทพแม่สมบุญภรรยาของสิบตรีพศเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมีจิตใจกว้างขวางโอบอ้อมอารีเป็นที่รักใคร่ในหมู่ภรรยาทหารซึ่งอยู่ในบ้านพักใกล้เคียงอาชีพเดิมของสมบุญเนี่ยเป็นชาวสวนพ่อแม่ก็เป็นชาวสวนเมื่อจบป.4 แล้วก็ช่วยค้าขายผลไม้แบ่งเบาภาระจากพ่อแม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวต่อมาเข้ามาเรียนเย็บผ้าที่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสรู้จักกับสิบตรีพศจนกระทั่งร่วมหอลงโรงกันแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามาได้ราว 5-6 เดือนสิบตรีพศทำงานอยู่ฝ่ายทหารช่างต่อมาก็ย้ายมาอยู่ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลทหารซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักมากนักทีนี้รายได้จากสิบตรีพศมันแกเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยเดือนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าไหนจะค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวค่าข้าวสารน้ำปลาอาหารแล้วรายจ่ายพิเศษเกี่ยวกับสโมสรหรือว่าสังคมกับเพื่อนฝูงตอนนั้นสมบุญก็เลยต้องหาเปร่ขายขนมถ้วยบ้างขายผลไม้บ้างตกกลางคืนก็เย็บผ้าโหลส่งเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวกว่าจะได้พักผ่อนก็ดึกมากแต่ว่าก็ต้องทำเพราะรักลูกฐานะที่หาเงินไม่ค่อยพอใช้ในครอบครัวก็ทำให้เมียต้องหาเปร่ขายของเนี่ยก็ทำให้สิบโทพศนี่กลุ้มใจเขามักจะกลับบ้านดึกแล้วก็เริ่มกินเหล้าหนักขึ้นกว่าเก่าการพนันซึ่งไม่เคยสนใจมาก่อนหรือว่าเคยเล่นเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆนั้นทีนี้สิบโทพศก็คิดเสี่ยงโชคจากเงินที่ชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังเพราะว่าคิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ลงมือเล่นการพนันในบ่อนแถวซอยรางน้ำแล้วก็ก้าวไกลไปถึงเข้าสนามม้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ส่งผลให้แกจมดิ่งอยู่กับการพนันอย่างงอหัวไม่ขึ้นจนมีหนี้สินรุงรังแล้วในปลายปีนั้นสิบโทพศก็หาทางออกใหม่ด้วยการตัดสินใจไปเป็นทหารรับจ้างในลาวโดยหวังว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอยู่2ปีในลาวชีวิตทหารช่างสิบโทพศกลายเป็นทหารรับจ้างที่รบเพื่อชีวิตของครอบครัวแล้วก็หนี้สินที่เขาสร้างไว้เอาชีวิตและเลือดเนื้อแลกกับเงินตราที่เขาจ้างด้วยเงินดอลลาร์เมื่อกลับจากสงครามสมบุญมีลูกเพิ่มอีก2คนเงินที่ได้จากอาชีพทหารรับจ้างซึ่งส่งให้ครอบครัวพอจะใช้หนี้สินได้หมดแต่ก็ไม่มีเงินเหลือในครอบครัวเพราะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นสมบุญก็ยังคงต้องหาเร่ขายขนมถ้วยในตอนกลางวันตกเย็นก็ขายหมูย่างเสียบไม้ที่หน้าบ้านโดยที่ลูกชายคนโตก็คอยช่วยแม่ชีวิตทหารรับจ้างในลาวทำให้สิบโทพศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเขาไปอยู่ในท่ามกลางความเหี้ยมโหดของสงครามและความตายก็เลยมีนิสัยก้าวร้าวและมองโลกในแง่ร้ายคำพูดที่เคยสุภาพเรียบร้อยกับลูกเมียก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเขาก็ยังคงกินเหล้าหนักแล้วก็เล่นการพนันอย่างเก่าคืนนั้นสิบโทพศก็กลับบ้านดึกก็เมามาเหมือนกับทุกคืนล่ะพอเดินขึ้นบันไดบ้านเสียงนกขุนทองซึ่งลูกชายคนโตเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆก็ร้องทักเหมือนกับคนอื่นๆบอก สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดประตูหน่อย เสียงนกขุนทองมันร้องด้วยความเคยชินมันถูกสอนให้พูดได้หลายคำแล้วก็เรียนเสียงพูดคนบนบ้านได้ชัดเจนจนใครๆก็บอกว่าให้ส่งเข้าประกวดแต่ว่าสิบโทพศนี่รำคาญทุกครั้งเนี่ยที่นกขุนทองร้องทักแกจะด่ามันหยาบๆคล้ายๆจนกระทั่งมันพูดคำหยาบได้เท่ากับที่ สิบโทพจน์เป็นคนพูดล่ะแล้วทุกคืนที่สิบโทพจน์เมามาแกจะทุบประตูเรียกลูกๆทั้งหมดให้มาตื่นนอนมาร้องเพลงหาถ้วยชามหรือกระทะมาเป็นเครื่องดนตรีเคาะเพราะฤทธิ์เมาเป็นอย่างนี้เรื่อยมาถ้าลูกคนไหนขัดขืนแกก็จะดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าสาเสียเทเสียแม้กระทั่งด่าแม่อย่างคล่องปากแล้วก็ไล่ลูกให้ลงไปแช่น้ำคร่ำในใต้ถุนบ้านพักกันแหละนะถ้าหากว่าลูกไม่ทำตามที่แกต้องการปีศาจสุราเข้าครอบครองจิตใจของพจน์เท่าๆกับปีศาจการพนันเขาไม่เคยมองดูความเหนื่อยยากของเมียและความขมขื่นของลูกเลยสมบูรณ์ซึ่งเป็นเมียก็ได้แต่กลั้มกลืนน้ำตาจากความโหดร้ายทารุณของผัวทุกครั้งที่เธอต่อว่าสามีก็จะทุบตีหรือว่าถูกตบจนเลือดกลบปากจนในที่สุดเธอก็ต้องตกอยู่ในความกลัวแล้วก็เกรงใจเพื่อนบ้านว่าเขาจะหนวกหูก็นิ่งเสียก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมวันนั้นเป็นวันเกิดลูกชายคนโตสมบูรณ์ไม่ได้ออกไปขายของเหมือนอย่างเคยหลังจากที่เธอใส่บาตรให้ลูกแล้วก็ทำอาหารกินกันเฉพาะแม่ลูกตามมีตามเกิดปรากฏว่าวันนั้นสิบโทพจน์นี่กลับบ้านเร็วกว่าปกติก็เมามาอย่างเคยพอขึ้นหัวบันไดเรือนเสียงนกขุนทองก็ร้องทักทายเช่นเคย สวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดครับ สุขสันต์วันเกิดพ่อของยายขุนทองแกตะโกนลั่นบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านเห็นแม่ลูกกำลังนั่งกินอาหารกันอยู่สิบโทพจน์ก็วางขวดเหล้าลงที่พื้นแล้วยืนงูเงินแอนไปแอนมาไปซื้อโซดาให้กูหน่อยฮะนี่มันนั่งนินทาพ่อมึงอยู่เหรอฝ่ายสมบุญก็บอกว่าพี่นี่วันเกิดลูกนะหยุดเมาสักวันเถอะกูเมาไปแล้วจะหยุดทำไมอ่ะดื่มฉลองวันเกิดกันดีกว่าเว้ยรีบไปซื้อโซดาแล้วมาเล่นดนตรีกันสมบุญนิ่งเงียบไม่อยากจะต่อปากต่อคำเพราะรู้ว่าไร้ประโยชน์พวกลูกๆ ก็ได้แต่มองตากันเพราะสงสารแม่หลังจากที่ลูกไปซื้อโซดามาแล้วแกก็ลงมือดื่มต่อแล้วก็เรียกลูกๆมาตั้งวงดนตรีไปเคาะอย่างที่เคยทำมาทุกครั้งก็โดยมีเพื่อนบ้านมาร่วมวงด้วยตอนที่ดนตรีกระป๋องหยุดเล่นสิบโทพจน์ก็จะดื่มกับเพื่อนๆจนดึกจะด้วยความปากเบาหรือว่าความเคยชินที่ได้ยินเสียงด่าของนายผู้ชายอยู่เป็นประจำเนี่ยคืนนั้นปรากฏว่าเจ้าขุนทองร้องด่าแม่สิบโทพจน์ผู้เป็นนายตลอดคืนแล้วก็เป็นคำด่าที่เหมือนกับคำด่าลูกด่าเมียที่สิบโทพจน์เคยด่าแหละเช้าวันใหม่สมบุญกำลังจัดขนมถ้วยลงหาบเตรียมจะออกไปขายลูกชายคนโตก็วิ่งเข้ามาหาแม่ในครัวน้ำตานี่นองหน้าแม่ครับขุนทองมันตายแล้วสมบูรณ์นี่นิ่งอึ้งอย่ามือไม้อ่อนมันเป็นอะไรตายอะลูกแม่ลงไปดูดีกว่าครับนางสมบูรณ์ก็รีบออกจากครัวเดินไปดูที่ระเบียงหัวบันไดภาพที่เห็นก็คือไม้ไผ่เสียบหมูปิ้งเนี่ยเสียบคาปากนกขุนทองตัวนั้นเลือดทะลักออกมาจนลิ้นแดงยื่นออกมาดวงตาก็เหลือกลานนางสมบูรณ์รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ตะโกนเรียกสามีพี่ฆ่านกขุนทองเหรอพี่ฆ่ามันทำไมอ่ะมันด่าแม่กูทั้งคืนอ่ะด่าต่อหน้าแขกอ่ะให้มันกินไม้เสียบหมูมันจะได้เลิกด่าทีนางสมบูรณ์ก็พยายามปลอบลูกแล้วเธอก็เดินอ่อนแรงเข้าครัววันนั้นเธอแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงขายของนกขุนทองที่ลูกเลี้ยงไว้ด้วยความรักหัดสอนพูดเป็นเพื่อนแก้เหงามาตายเพราะน้ำมือผัวขี้เมาเย็นวันนั้นนางสมบูรณ์กลับบ้านเร็วกว่าทุกวันขณะที่เดินเข้าซอยบ้านก็สวนกับสิบเอกพงบ้านอยู่ใกล้ๆกันแกก็เดินเข้ามาหาอ้าวสมบูรณ์เพิ่งกลับเหรอเขาเพิ่งจะพาผัวยังไปส่งโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นนะพี่พงไอ้พจน์มันกินเหล้าเมามันคาบกับแกล้มหมูปิ้งอะคาปากไว้แล้วเดินท่าไหนไม่รู้ล้มไม้เสียบหมูปิ้งแทงหลอดคอเลือดออกไม่หยุดเลยนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงเดี๋ยวข้ารีบกลับมาตามเองกับพวกลูกๆให้ไปที่โรงพยาบาลคำพูดของเพื่อนบ้านทำให้สมบูรณ์ถึงก็หน้ามืดหลังจากที่เพื่อนบ้านช่วยกันพยาบาลแล้วก็ไปเยี่ยมดูอาการสามีถามหมอหมอก็บอกว่าเขาเสียเลือดมาก ไม้ไผ่เสียบหมูนี่หักคาอยู่ในลำคอตอนนี้เราดึงออกมาแล้วล่ะแต่คิดว่าอาการเขาหนักมากพอดูต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันทีเดียวสิบโทพศต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลหลายอาทิตย์ทั้งยังมีโรคเรื้อรังเนื่องจากพิษสุราแล้วก็มะเร็งหลอดลมเนื่องจากบุหรี่หมอก็ต้องผ่าตัดแล้วก็ต่อท่อหายใจให้ใหม่ที่ใต้ลูกระเดือกแม้ว่าหมอจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่เขาก็กลายเป็นคนใบ้ไปตลอดชีวิตสมบุญภรรยาทำหน้าที่ของเธอต่อไปด้วยความอดทนเพราะสามีต้องกลายเป็นคนพิการการเงินที่ได้จากทางราชการนั้นไม่พอจะเลี้ยงลูกเธอก็ต้องทำงานหนักขึ้นสองเท่าเพื่อสามีและลูกทำงานเหมือนทาสที่ไม่รู้จักเหนื่อยลูกคนโตของเธอบวชเป็นพระและเรียนปริยัติธรรมสอบจนได้ปริญญา9ประโยคส่วนน้องๆก็เรียนจบอาชีวะช่วยตัวเองกันได้ทุกคนเพราะความอดทนและยึดมั่นในธรรมะธรรมะที่ลูกชายคนโตที่บวชเป็นพระนี่แวะเวียนมาให้สติโยมแม่อยู่บ่อยทุกครั้งที่พระลูกชายมาโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านโยมพ่อก็น้ำตาไหลด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจะร้องไห้ดังๆแต่ไม่มีเสียงร้องไห้ให้ได้ยินอีกแล้วมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพราะอุบัติเหตุหรือความบังเอิญนะท่านผู้ฟังแต่มันเกิดมาเพราะกรรมนะส่งมาเกิดนะเช่นเดียวกับข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกันแต่ว่าผลของกรรมนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของกิเลสกรรมและวิบากเช่นเดียวกับเรื่องของนกขุนทองกับสิบโทพจน์ที่ว่าเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะสร้างกรรมอันใดไว้บาปหรือบุญมนุษย์จะต้องเก็บเกี่ยวผลแห่งกรรมนั้นไม่มีโอกาสปิดบังอำพรางไม่มีโอกาสถ่ายถอนไม่มีเครื่องมือทันสมัยใดๆมาลบล้างกฎธรรมชาติดังกล่าวนี้เลยเพราะมันคือฝนบุญไฟบาปครับถ้าใครไม่เชื่อจะลองท้าทายกฎแห่งกรรมดูก็ได้ครับมาพูดถึงเรื่องการฆ่าสัตว์ทารุณสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอย่างคนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็มองดูสัตว์อย่างอื่นว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็ดไก่ปูปลากบเขียดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเมื่ออยู่ดีกินดีบางคนก็อาจจะมองข้ามสัตว์ชั้นต่ำเหล่านี้ว่าเขาเกิดมาเพื่อประดับโลกเท่านั้นไม่มีความสำคัญเท่าไหร่สู้ความสำคัญของมนุษย์หรือความสำคัญของตนเองและครอบครัวไม่ได้ก็ใช้ชีวิตของเขาเหล่านั้นมาประดับบารมีหรือล่ามาเพื่อเป็นเกมกีฬาที่ว่าเอามาประดับบารมีก็คือเขาอยู่ป่าอยู่ดงตามธรรมชาติของเขาอยู่ดีๆก็ไปจับมาใส่กรงขังเอาไว้เพื่อเอาไว้ดูประดับบ้านหรือว่าเก็บไว้เพื่อจะอวดอ้างคนอื่นว่าตัวเองนี่แน่สัตว์ป่าเหล่านั้นบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยแล้วบางชนิดก็ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาเขามาใส่กรงขังสัตว์นะนกป่านานาชนิดลิงข้างเก้งกวางหมีแม้กระทั่งเสือที่ได้ชื่อว่าเจ้าป่าก็ไม่เว้นจะโดนเขาจับมาขังกรงนะท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเขาอยู่ของเขาอย่างมีความสุขตามธรรมชาตินะถ้าไปอยู่ในป่าเนี่ยเสียงร้องของไก่ป่าเสียงลิงเสียงชะนีนะปรากฏว่าเงียบหายไปเสียงร้องเหล่านั้นกลับหายไปมาร้องอยู่ตามบ้านตามเมืองแทนแต่เสียงที่ร้องก็เปลี่ยนไปเหมือนกับร้องไห้โหยหวนที่จะกลับไปหาลูกเมียพวกเขาที่รออยู่ในป่าหรือว่าอาจจะร้องด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาที่ถูกจับมาขังก็เป็นไปได้ลองคิดดูสิว่าถ้าเป็นเราเดินอยู่ถนนดีๆว่าเดินอยู่กลางตลาดถูกเขาจับไปใส่กรงขังเนี่ยเราจะต้องทุกขเวทนาต้องทนคิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นสงสารมันเถอะรีบนำพวกเขาไปปล่อยถิ่นที่อยู่ของเขาเถอะครับยังไม่สายเกินไปหรอกทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องลุงน้อยลุงน้อยเนี่ยเป็นคนนครพนมโดยกำเนิดเลยแกมีอาชีพทำนาเสร็จนาแล้วแกก็รับจ้างทั่วไปรับจ้างแบกหามก่อสร้างบ้านตลอดกระทั่งเลื่อยไม้สร้างบ้านอาชีพชาวนากับการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นของคู่กันมาพอฝนลงชาวนาก็จับกบจับเขียดนะ มันผสมพันธุ์พอน้ำมากชาวนาก็จะถือแหถืออวนถือสวิงพากันไปจับปลาเอามาเป็นอาหารเหลือก็ทำเป็นปลาร่าปลาแดกตามประสาชาวบ้านวันศีลวันพระก็พากันไปวัดทำบุญทำทานกันเป็นที่อิ่มเอิบร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามๆกันที่เขาหาปูหาปลามาได้ก็พอแต่ประทังไปวันๆไม่มีใครคิดจะทำรู้ว่าฆ่าเป็นอาชีพหรอกพอกลางวันก็ก้มหน้าก้มตาทำไปพอถึงกลางคืนก็ออกหาจับกบจับเขียดทีนี้ก็เพลียสิหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายเลยทีเดียวลุงน้อยก็เหมือนกับคนอื่นปีนั้นลุงน้อยก็ได้นางศรีเนี่ยเป็นเมียพอได้เมียลุงน้อยก็ยิ่งขยันมากขึ้นอีกเท่าตัวปีนั้นหลังจากเสร็จจากการทำนาแล้วลุงน้อยก็ไปรับจ้างเขาเลื่อยไม้เพื่อจะเอามาสร้างบ้านให้กับนางชื่อนางลั้นที่อยู่บ้านอยู่ติดกันเลื่อยไม้เนี่ยจะต้องไปเลื่อยที่ภูเขาภูพานถึงจะได้ไม้สวยคือไม้ตะเคียนทองหรือว่าไม้แดงการไปเลื่อยในป่านี่กว่าจะเสร็จก็ต้องกินเวลา10วันถึง15วันต้องเอาข้าวสารอาหารแห้งขึ้นไปนอนไปกินอยู่ที่นั่นด้วยที่หลับที่นอนก็ไปหานอนเอาข้างหน้าเช่นนอนตามถ้ำหรือว่าหลืบหินก็แล้วแต่สะดวกวันเดินทางขึ้นภูเขาลุงน้อยกับเพื่อนก็หาบเอาสัมภาระผ่านท้ายหมู่บ้านเสร็จแล้วหูลุงน้อยก็ได้ยินเสียงจี๊บจี๊บจี๊บของลูกนกลุงน้อยก็มองหาที่มาของเสียงก็พอดีเห็นโคนไม้หรือว่าโพรงไม้ที่อยู่สูงมากด้วยความอยากจะได้ลูกนกลุงน้อยแกก็ปีนป่ายขึ้นไปเอาก็ไปเจอลูกนกอยู่4ตัวเป็นลูกนกข้าวแมวลูกนก4ตัวมันกำลังหิวก็ร้องจี๊บจี๊บอยู่ตลอดเวลาลุงน้อยก็คิดว่าจะทำยังไงกับลูกนกดีถึงจะเอากลับไปบ้านได้เพราะว่าถ้าเอาไปด้วยตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะเอาไปทำอาหารกินเป็นแน่เพราะว่าลูกนกขนาดนี้เอาไปย่างกินอร่อยแต่ถ้าปล่อยไว้กว่าจะเลื่อยไม้เสร็จแล้วค่อยกลับมาเอาลูกนกมันก็จะโตพอที่จะหัดบินแล้วก็บินหนีไปเสียก่อนคิดอยู่ตั้งนานลุงน้อยก็คิดได้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้นกบินไปไหนได้เอาหนามทิ่มลูกตามันให้บอดทั้ง4ตัวนั่นแหละพอตามันบอดแล้วมันจะบินหนีไปไหนได้มันก็ต้องอยู่แต่ในรังเพื่อจะรออาหารจากแม่มันตลอดไปหัวแกไวเท่าความคิดเนี่ยมือก็ไวลูกน้อยก็ไปแกไปเอาหนามแหลมมาทิ่มลูกตาลูกนกข้าวแมวทั้ง4ตัวนั่นเสียเวรกรรมเหลือเกินลูกนกที่น่าสงสารต้องตาบอดตั้งแต่เกิดใหม่ๆทั้งที่มันไม่ได้เคยไปทำอะไรให้ใครเลยลุงน้อยซึ่งไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษกระยิมยิ้มย่องในความฉลาดของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้ทำบาปอย่างมหันต์เข้าแล้วจากนั้นแกกับเพื่อนก็ไปทำงานเรื่อยไม้โดยทิ้งให้ลูกนกข้าวแมว4ตัวนั้นต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสต่อไปเวลาผ่านไปแล้วประมาณ10วันลุงน้อยกับเพื่อนก็เลื่อยไม้เสร็จพอกลับบ้านลุงน้อยก็ไม่ลืมที่จะขึ้นไปดูลูกนกข้าวแมวที่ตัวเองเอาหนามทิ่มลูกตาไว้พอขึ้นไปดูก็เห็นลูกนกก็ยังอยู่น่าสงสารครบทั้ง4ตัวถ้าตาไม่บอดทั้ง4ตัวแล้วพวกมันก็คงจะบินไปหาอาหารได้เองแต่เนื่องจากถูกมนุษย์ใจร้ายใช้หนามทิ่มแทงทำให้ต้องทนอยู่ในโลกมืดปากก็ร้องจี๊บจี๊บจี๊บเพื่อจะเร่งให้แม่ไปเอาอาหารมาป้อนลุงน้อยเห็นอย่างนั้นก็กลับดีใจที่ลูกนกไม่สามารถจะบินออกจากนอกรังได้ในใจลุงน้อยไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยแกกลับคิดว่านี่ถ้าหากว่านำลูกนกพวกนี้กลับถึงบ้านก็จะต้องเอาไปย่างไฟก็หอมอร่อยเสร็จแล้วก็ลุงน้อยก็นำลูกนกไปย่างกินจริงๆหลายเดือนต่อมาลุงน้อยก็จะลืมเหตุการณ์เหล่านี้เสียสนิทแต่ผลจากการกระทำของแกหรือว่ากรรมของแกนั้นมันย่อมตามตัวแล้วครับกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันหนึ่งแกแสนจะดีใจเมื่อเมียของแกคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแกคิดว่าลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการทำงานเวลาแก่เฒ่าแต่ว่าลุงน้อยต้องผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าลูกชายตัวน้อยตาบอดตั้งแต่เกิดแต่ถึงจะตาบอดยังไงแกก็เลี้ยงของแกแล้วก็รักของแกหลายปีผ่านไปแกก็มีลูกชายถึง4คนแต่ว่าทุกครั้งเมื่อมองเห็นลูกชายของแกนั่งรออยู่ที่บ้านทั้ง4คนทุกคนตาบอดสนิทมันทำให้แกคิดได้ว่าเคยทำอะไรไว้แล้วลูกนกที่แกทิ่มตาบอดนั้นก็นั่งรอคอยอาหารจากแม่ของมันเหมือนกับลูกชายของแกนั่งรอแกอยู่ทุกวันนี้นะ แกก็คิดเลยไปอีกว่าหรือว่าไอ้ลูกนกทั้งสี่ตัวนั่นมั้งที่มันเกิดมาเป็นลูกกูให้กูต้องรับเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้มันคงจะเป็นบาปกรรมของแกแน่ๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามแกก็ต้องก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกทุกคนไปตลอดและพยายามทำกรรมดีไว้ตลอดเพราะว่าลุงน้อยแกเชื่อแล้วครับว่าบาปกรรมนั้นมีจริง ๆขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ084-643-8770ครับ